Ես վստահ եմ, որ մի օր գալու է, որովհետև շատ եմ կապված թատրոնի, կինոյի հետ, ընդհանրապես արվեստը շատ եմ սիրում, քաղաքականությունը, ինձ թվում է, եթե ես նույնիսկ բժշկությունը ընտրեի, ապա ես մի օր անպայման գալու էի կանգնեի հենց թատրոնի դռների առջև ու ամեն ինչ անելու էի, ինչ տարիքում ուզում եմ լինեի։ Զանգա Սահակյանն եմ, ծնվել եմ Մարտունու Շուրջան Սարգսաշեն գյուղում, ավարտել եմ տեղի միջնակարգ դպրոցը, այժմ սովորում եմ Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական Ֆակուլտետում։ Մասնագիտությունս ընտրել եմ ինքս, քանի որ մանկուց սիրել եմ ուսուցչի գործը։ Դուք եք ընտրել, թե ինչ որ մեկը օգնել։ Չէ, ընտրել եմ ինքս։ Իսկ ուրիշ մասնագիտություն եղել է, որ ուզել եք, չի ստացվել կամ ինչ որ բանը ձեզ կանգնեցրել է ընտրել։ Սիրել եմ զինվորական ծառայությունը միշտ ու հիմա էլ սիրում եմ, բայց քանի որ վստահ եմ, որ ծնողներս դեմ լինելու, դրան նախընտրում եմ ուսուցչի գործը։ Կաշխատես որպես ուսուցիչ, թե ուղղակի։ Չէ, անպայման կաշխատեմ հնարավորության դեպքում։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նոյիկովը։ Նորից լույսից դու արտացար իմ հեռավորանցյան, որ մոռացար հոգիս վաղուց, սիրուց զգում եմ մի ցավ, սերն է, որ հերացավ այդ տերապրում իմ մեջ և ամոգում ամբերջ ետ դարձի։ Օր առած կեսադարք ինձ է տվում հիմա, սերը որ լույս է կյակ կեզ է սպասում, սեր որ կեզ դից բացի չի արտնասնի ոչ ոք սրտում։ Օրն առանց կեսադարք ինձ է տվում հիմա, սերը որ լույս է կյակ կեզ է սպասում, սեր որ կեզ դից բացի չի արտասնի ոչ ոք սրտում։ Գիտես, որ ես չեմ մոռացել, չեմ ջերմացել սրտում կեզնից բացի մեկին, նորից լույսից կեզ օրինեմ, որ միշտ լինես կողքից, և էլ չայրես օգից, որ էլ չայրես օգից ետ դարձի։ Աշտանային ուրախ և բարձր տրամադրությամբ եթերում կարծիք հաղորդաշարն եմ, ես կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Ք Քնար Բաբայանի զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար ու դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Հովհաննես Չեքիջյանը, այսօր դուք կլսեք նրա պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Շատ քչերը երևի գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիական երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար ու դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Հովհաննես Չեքիջյանը մանկուց երազում էր նավաստի դառնալ, իսկ դպրոցն ավարտելուց հետո հոր հորդորով կաշեգործի մասնագիտություն է ստացել Ֆրանսիայում։ Այսօր հիշելով մանկության երազանքի մասին, մաեստրոն խոստովանում է, որ չի զղջում իր ընտրության համար։ Կյանքի ալիքները ես շեպում են, և այդ ալիքներն հաղթարին ինձ համար մեծ հաճույք, մեծ բավականություն է։ Մի բանով կարող ես ինձ լավ զգամ, որ 864 համեկ անցկացրի ուրեմն արտասահմանում Հայաստանից դուրս, 67-ը սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ, կատարեցինք աշխարհի 27 լեզվով, 8000 ստացակով։ Այս բոլոր բաները ասելը հեշտ է, դժվար ճանապարհներ եմ անցել, շոր ճանապարհներ եմ անցել, երբ որ բեմ եմ բարձրանում, արդեն գիտեմ ինչ պետք է անեմ։ Կոստանդնոպոլսում անցկացրած մանկության վարհուշերից մեկն էլ Կոմիտասի հետ հանդիպումներ։ Շատ փոքր է, ես 1405 տարեկան, հորս ընկերները մեր տանը հավաքվում էին, այն ընկերներն էին, որոնք երգել էին Կոմիտասի խմբում։ Հայրս նրանցից կսցրն էր, բադից կապված մի հատ նկար կար, ծախի 4-րդը հայրս էր, իսկ ընկերները, որ գալիս էին, մեծ մասամբ զորույցը վերաբերվում էր Կոմիտասի հուշերին, թե նա ինչպես էր պարապում և երգում էին, ինչպես բազմազան, ինչպես Կոմիտասը իրենց երգացրել էր։ Այդ ձայները, այդ փոքր հասակում, ականջ-ականջ լսել եմ և շատ ձևավորվել եմ, մինչև իմ երաժիշտ դառնալը արդեն այդ բանը կար։ Չմարա մասերով հայրս լավ շուտակ էր նվագում, մայրս էր դաշնամուրդ էր, դու էտը համբակաս էր մեր տանը։ Եվ Կոմիտասը եղել էր մեր տան հյուրը 14 գիշերով, և ուրեմն բավականին հուշեր կար այնտեղ, թե ինչպես էր քնում տախտի վրա չոր, ինչպես էր ուրեմն մի հատ սավան կծում առած բարձ քնում էր, խնդրում էինք, որպեսզի երգեր մերժում էր, 14 գիշերը չկարացավ մերժել, ասեց գիդրոն բերեք, լիմոն բերեցինք, ասում է, երկու հատ կիսեց, մզեց, բաժակի մեջ խմեց, սկսեց երգելը, կարծես թե ձայնը գալիս էր սառնիջի մեջ, անձրևաջրերը հավաքում էին մի տեսակ հոր կար, և տան տնտեսուհին դրանով ուրեմն մաքրություն նրան, դրանն էր սառնիջ, ժամանակին որ սարդարան չի եղել, մթերք ընդեր են կախել, որպեսզի թարմ մնա։ Մաեստրոյի խոսքով առաջին անգամ դիրիժորական փայտիկը ձեռքն է առել 14 տարեկանում, և ինչպես ինքն է խոստովանում, հենց այդ ժամանակ էլ հասկացել է, որ դա այն է, ինչով ինքը կցանկանար զբաղվել հետագայում։ 14 տարեկան էի, խմբում երգում էի, այդ օրը խմբի ղեկավար հիվանդ էր, դեռ չէր եղել, և չգիտեմ ինչի, ուզեցին, որ ես գործ հասկացեմ, այդ 14 տարեկան հասակում ձեռներս բարձրացրի, տեսա որ խմբի ձեր երգում է, հասկացա, որ սա դժվար գործ է, բայց սա իմ գործ, անցել է 72 տարի այդ գործի մեջ։ Երկար տարիներ աշխատելով արտասահմանում, 1960-ականներին վերջապես մաեստրոին հաջողվեց գալ Հայաստան ու հաստատվել հայրենիքում։ Հիմա կա երիտասարդներ ձեր տարիքի մարդիկ, դժվար թե հասկանան, թե ինչ է նշանակում երկաթե բարակուր, իմ ծնված տեղը Իստանբուլն է, ինձ էստեղ թրջուր չէր կարելի, և հանկարծ ինձ հրավիրեցին Մոսկվա աշխատելու, ընդունեցի, իհարկե հայրենիքը, քանի որ ինձ համար անհասանելի բան էր, հնարավոր չէր, ինձ էստեղ նույնիսկ որպես տուրիստ գալ, դա իղս էր, մի տեսակ ցանկություն էր, որը իրականացնելու հույսը չկար, բայց ես հավաք Մոսկվայից ես ուրեմն հարցը դրեցի, որ ուզում եմ Հայաստան տեղափոխվեմ, դժվար էր, հեշտությամբ չեղավ, բայց ես դժվարությունները հաղթահարելով եկա Հայաստան, եկա Հայաստան, բավականի հարցազրույցներ վարեցին, Ստալին չկար, բայց այս շորշոպները կար, և հանկարծ մտածում էին, թե ես մարդը ես ոնց է եկել, շարունակվեց այդ կասկածները մինչև այն ժամանակ, որ ինձ ընտրեցին որպես դեպուտատ, և ես ոչ միայն Հայաստանի, այլ Եվրոպայի Սովետմիության պարլամենտի անդամ եմ եղել, առանց կուսակցական լինելու։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Շադե հայոց ազգի համար մեր ներա պարկե, հեմ իր գևորգ ետիր մշմարը չավ է, հայոց ազգի համար լեռները փառք է։ Ուշե գազմեք նորանոր խամբեր երտակ մեք սասոն Թուրքեր ու զորքի մեջ գազիկ վայնասոն Հեն իր գելորք ել իր դուշմարը չատ է Հայոց ազգի համար գրվերը պարկ է Ել իր չավուշ ել իր դուշմարը չատ է Հայոց ազգի համար գրվերը պարկ է Հայոց ազգի համար գրվել հարք է Ել իր չոշ ել իր դուշմարը չատ է Հայոց ազգի համար մերները պարք է Ել իր գելորք ել իր դուշմարը չատ է Կարծիքն է, եթերում այսօր սեպտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07-ի։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղ ունի Ասույթներ էջը։ Բավականություն, բարեկամություն։ Ամենանրբին բավականությունը ուրիշներին բավականություն պատճառելն է, Լաբրյուել, որտեղ չկա բազմազանություն, այնտեղ չկա նաև բավականություն, Պուբլիոս Սիրոս, բարձրագույն բավականությունը կյանքում հատուցված պարտքի գիտակցումն է, Հեգլիթ, ռոպեական բավականությունը հաճախ պատճառ է դառնում երկարատև տառապանքների, Վիլանդ, բարեկամությունն անհրաժեշտ բան է կյանքի համար, Արիստոտել, անձնապաշտությունը թույլ է բարեկամների համար, Օնորե դե Բալզակ, իմ բարեկամը նա է, ում ամեն ինչ կարող եմ ասել, Բելինսկի, անկեղծ բարեկամներից զրկված մարդը հիրավի միայնակ է, բարեկամությունը կրկնապատկում է ուրախությունները և կիսով չափ կրճատում է վիշտը, Բեկոն, միայնակ ապրող մարդը գոյություն ունի միայն կիսով չափ, Բուաստ, իսկական ազնիվ բարեկամությունը փոխադարձ աջակցության մեջ է, Վոլֆգանգ Գյոթե, ոչ ստրուկին, ոչ էլ տիրակալին բարեկամություն պետք չէ, բարեկամությունը հավասարություն է սիրում, Գոնչարով, երջանկության մեջ հեշտ է բարեկամ գտնել, իսկ դժբախտության մեջ չափազանց դժվար, իմաստ չունի նրա ապրելը, ով ոչ մի իսկական բարեկամ չունի, Դեմոկրիտ, բարեկամությունը սպասարկում չէ, նրա համար շնորհակալություն չեն հայտնում, Դեժավին, Տանզարդարանքը տուն այցելող բարեկամներն են, Էմերսոն, դժբախտության մեջ է ճանաչվում բարեկամը և մերկացվում թշնամին, Էպիկտեուս, բարեկամության պատվիրանը հավատարմությունն է, Թելման, վստահությունը բարեկամության առաջին պայմանն է, Լաբրյուել, իսկական բարեկամությունը նախանց չգիտի, Լարոշ-Ֆուկո, բարի բարեկամը մեծ գանձ է, Կաբուս, տիրոջ և ստրուկի միջև բարեկամություն չի կարող լինել, Կուրցիոս, լավ է բացահայտ թշնամի, քան բարեկամը նենգավոր, Բաղդասար դպիր, Աստված մեզ պարգևում է ազգականներ, իսկ բարեկամներին փառք Աստծո մենք ինքներս ենք ընտրում, Մանֆորտ, Սաց խոսքին, ակարակն ես դու անում կրկին, դու ուզում ես, որ ես պայթեմ, դու ուզում ես, որ կրակ դառնամ, կամ էլ քո կայցից վարվեմ, վերջապես վարվեմ ու մոխրանամ, բայց ես հրակայում եմ. Սիրելի ռադիոսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Պետեր Պալասը, գերմանացի բնախույս, Մայքլ Ֆարադայը, բրիտանացի ֆիզիկոս, քիմիկոս, Սեդրակ Մանդինյանը, հայ մանկավարժ, գրող, թարգմանիչ, Արմեն Արմենյանը, հայ դերասան, ռեժիսոր, թատերական գործիչ, Սերգեյ Օժեկովը, ռուս լեզվաբան, ռուսասլեզվի բացատրական բառարանի հեղինակ, Չարլզ Հանգինսը, ամերիկացի ուրուցկաբան, նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա բժշկության ոլորտում, Մարտի Լարնին, ֆինհայտնի գրող, երգիծաբան, Վիրգիլուս Նորեկյան, դիտվացի, օպերային երգիչ, Դին Ռիդը, ամերիկացի դերասան և երգիչ, Աննա Կարինին, անցակումով դանիացի, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Դևիդ Կովերդելը, անգլիացի ռոք երգիչ, Նիկ Քեյվը, ավստրալիացի երաժիշտ, գրող, դերասան, Բոնի Հանթը, ամերիկացի պրոդյուսեր, դերասանուհի, Ֆելիքս Սավոնը, կուբացի հայտնի բռնցքամարտիկ, Ռոնալդոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 22-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։